kinderen en de samenleving. Kun je nu beluisteren via je favoriete podcast-app. Het is nu 9:30. Het nieuws wordt voor u gelezen door Jeroen van Kan. NPO Radio 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid breidt het onderzoek naar de invloed van zware industrie op de gezondheid van omwonenden uit. In juni begon de raad een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de productie van staal door Tata Steel in IJmuiden. En nu betrekt de raad ook een asfaltfabriek in Nijmegen en een chemisch bedrijf in Dordrecht in het onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling. In de wijk Duindorp gaat het vreugdevuur in ieder geval door. En over die in Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De vreugdevuren mochten de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 was de brandstapel bij Scheveningen veel hoger dan toegestaan. Door een vonkenregen ontstonden toen branden. De politie heeft vandaag een man opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een 73-jarige vrouw in Gevenbricht in Limburg. Hij meldde zichzelf bij de politie. Volgens 1 Limburg is hij de echtgenoot van de vrouw. Ze zouden in 2012 zijn getrouwd. De vrouw werd gisteravond doodgevonden in haar huis. Volgens de politie ligt het motief in de relationele sfeer. Het aantal moorden in de Verenigde Staten is vorig jaar met 30% gestegen ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit gegevens van de FBI. Het is de grootste stijging sinds de start van de meting in 1960. Het aantal moorden in de VS steeg met bijna 5000 naar ruim 21.000. Het aantal zware delicten ging in zijn geheel juist omlaag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van het Hof en Hans van der Steeg. Goedenavond. Een sportweek die vooral bestond uit wielrennen, voetballen en Formule 1 bespreken wij in ons sportforum. Ja, dat doen we vanavond met Volkskrant-journalist Willem Vissers, wieleranalist Stef Clement en Formule 1-volger Allard Kalf. We gaan het hebben over de onverwachte wendingen in de Formule 1, over de problematiek van PSV en over de magie van fietsen in Vlaanderen. Dit alles doen we tot 11 uur, het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, de opening van ons sportforum is traditiegetrouw altijd de vrije keuze van onze gasten. Nou, wat viel hen nou zoal op? Wat willen ze aanstippen? Een mooi, opvallend, raar of persoonlijk moment? En het wordt tamelijk ingewikkeld. Dat gaat u zo meteen merken. Want Stef, we gaan bij jou beginnen. Jij bent toch echt een op- en top wielerman, maar sportliefhebber in de meest brede zin van het woord. Maar toch, jij luisterde naar de radio en toen hoorde jij dit. Hou die auto uit de muur. Nee, het is kansloos. Echt, die is niet meer te besturen. Norris leidt nog wel. Maar dat is zowel met de korte als met de lange ei. En hij rijdt in een spray en het is heel hard gaan regenen. Dan zit hier Allard Kalf en dan zegt Stef Clement, ik wil dit fragment horen. We hoorden Louis Dekker, de regen in Sochi bij de Formule 1 gisteren. Wat vond jij hier nou zo bijzonder aan? Nou ja, dat het mij eigenlijk deed dromen over die Formule 1. Ik zat inderdaad op de A27. Dat is nou niet bepaald een stukje waar je zelf eens lekker hard gaat rijden. Ik wist ook niet dat alles er zou zijn vanavond. Maar ik zat daar in mijn bus en ik zat naar Langs de Lijn te luisteren. En eigenlijk dus inderdaad voor het WK wielrennen en wat voetbal tussendoor. Ik heb niet zoveel met Formule 1, dat weten jullie ook. Ik hoor dat er een coureur op kop rijdt die ik eigenlijk zo goed als niet ken. Niks aan de hand. Ja, Verstappen, 7e, wordt moeilijk, WK-punten. Dus je begint dat verhaal een beetje vorm te geven in je hoofd. En toen ging het regenen. En toen werd om 3:30 was het denk ik ongeveer. Toen werd in 5 minuten tijd werd alles anders. En dat verhaal dat eigenlijk van links naar rechts schuiven, dat is ook de kracht natuurlijk van Langs de Lijn. Dat is de kracht van de radio. We gaan heel even hier naartoe, want er vallen 3 druppels. En met 3 druppels regen, blijkbaar wordt dan alles anders. En bandenwissel. Ik werd gegrepen door de Formule 1 gisteren. En dat is in ieder geval voor mij toch wel echt het moment van het weekend. Ja, een schaatsbaan werd het. En jij brengt hier eigenlijk mee ook een ode aan de radio. Absoluut. Prachtig. Mooi. Hij weet het wel mooi te vertellen, hè, Allard? Goed, hè? Ja. Want nu zit hier Stef en die maakt toch een soort indirect excuses. Hè? Hij wist niet dat jij er zou zijn. Maar jij laat zo'n moment van de week natuurlijk niet glippen. Nee, en ik wist wel dat Stef er zou zijn. En ik wist ook dat die Formule 1 gekozen had. Oké, en als jij zegt ik wist dat Stef zou zijn, dan kies jij... Maar het wielrennen, Marianne Vos. Kijk aan, zullen we gaan luisteren? Vos moet daar gaan sprinten met de Italiaanse Elisa Balsamo. En Vos moet er dan overheen gaan komen. Die moet er buitenom gaan komen. En het zal toch niet waar zijn dat ze hier voor de 4e keer... En nee, ze pakt geen wereldtitel. Ze wint hier niet, Marianne Vos. Allard, waarom dit? Volgens mij zat ik op de A28. Ik was in Assen geweest. En ja, ik heb iets met... met Marianne Vos. Ik ken Marianne Vos overigens niet. Ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar ik vind dat zo'n mooie sportvrouw. En ik had er zo die wereldtitel gegund. En dan wordt ze weer door een Italiaanse verslagen. En dan denk ik, meisje. Ja, het is inmiddels geen meisje meer. Maar nee. Volgens mij was het, en dan kijk ik wel even stiekem naar 2006 ongeveer, dat ze voor het eerst wereldkampioen werd. En ook nog in het veld en op de weg in één jaar. En dan nu, zoveel jaren later, bijna weer wereldkampioen worden. Ja, en het is voor mij, zij is voor mij zo'n ultieme sportvrouw. Dat, en Gio, die daar dan zo over praat. Ja, dat is toch mooi. En zit je dan in dit geval bonzend op dat dashboard? Nee, dat niet. Maar ik denk wel van, oh jammer, want wat was het mooi. Want je gunt het er zo. Ik bedoel, Marianne Vos gun je toch de hele wereld? Of niet? Ook weer een ode. Ja, helemaal, een ode. Helemaal eens. Een prachtige carrière die overigens ook nog helemaal niet klaar is. En ze heeft al heel veel gewonnen. Maar deze inderdaad ging net aan haar neus voorbij. Komen we zo trouwens uitgebreid over te spreken. Over dat, dan komen we bij Willem. Jij doet vooral veel voetbal. Jij wil een tennisfragment laten horen? Ja, of darts. Maar dat zal ik even, of nee, darts, nee, oh ja. Doe maar, ja. Doe maar matchfixing van Barneveld. Nee, doe maar gewoon voetbal. Waarom staan jullie in het midden, denk je? Ja, omdat jullie heel goed zijn, hoor ik van Andries. Nou, dan mag je de bal toch liever verspelen als jij neutraal bent. Ja, dat is Louis van Gaal. De naam van Andries valt, dat is Andries Jonker. Normaal gesproken de trainer van Telstar. Maar die maakte voor één keer plaats voor Louis van Gaal. En het is dan toch ook wel weer een soort sprookje. Ja, het is natuurlijk toch. Kijk, Telstar is een cultclub. Dus ze profileren zich ook. Soms ligt het er iets te dik op, maar het is zeker wel mooi. Knap gedaan. Nou, ze hebben een loterij gedaan. Hè, van Gaal, die wordt, toen was hij nog geen bondscoach. Hè, dus het was een loterij, Van Gaal had wel tijd. Degene die de loterij won, die kon dan een keer naast Van Gaal op de bank zitten. Één keer. Nou, er is een man, die zeker René van der Spek, een hockeyvader, die wint dat dan. Die mag dan naast Van Gaal op de bank zitten. Van Gaal doet ook een persconferentie, doet twee trainingen. Doet die wedstrijd. Telstar wint dan van de koploper. Ja, dat hoort zelf ook redelijk dramatisch aan het seizoen begonnen. Ja, redelijk dramatisch seizoen begonnen, wint nu van de koploper. Daarna is er zelfs een journalist uit Manchester was er over. Die voor The Athletic, dat is een buitengewoon... Die een kwartier kreeg met Louis van Gaal. Die een kwartier met Louis van Gaal nog allerlei vragen stelde over hoe er opgeleid wordt. Er stonden, wat ik erg grappig vond, in die perskamer na die wedstrijd stonden buiten kinderen te roepen van Louis, we willen met jou op de foto. Louis, kom nou, schiet nou eens op met die persconferentie. Nou, terwijl die gordijnen allemaal dicht waren. Dus het was heel grappig allemaal. En daarna was er nog een veiling. Ja, dan zie je gewoon dat mensen gewoon duizenden euro's bieden voor de gekste dingen. Al is heel veel geld opgehaald, hè? Heel veel geld. Ja, en Louis opgehaald. Vergaal zijn trainingspak, wat hij één keer aan heeft gehad bij die training. Die werd voor 3700 euro verkocht. Gewoon aan mensen die daar. Is het pensioen dat Louis van Gaal heeft onderbroken voor deze klus misschien wel het beste wat hem ooit is overkomen? Nou, vooral voor het Nederlands elftal natuurlijk. Dat heeft hij, daar heeft nee, hij zeker, maar voor hem persoonlijk. Nou, want ik denk hij is populairder dan ooit. Ja, hij is populairder dan ooit. Er was daar ook, zijn vrouw Truus liep daar ook rond. Want die had dan zogenaamd Louis een dagje uitgeleend aan Telstar. Ja, want volgens mij de voorzitter heeft ook de brief geschreven aan Truus. Ja, ja, mogen we je man een keer lenen. Mogen we je man een keer lenen, En die hadden ook een goede klik met elkaar. Pieter de Waard en Truus Vergaal. Dus ja, ik vind gewoon... Kijk, Vergaal is natuurlijk een buitengewoon kleurrijke man. En die hoopt alleen maar dat hij eeuwig doorgaat. En dat hij straks, als hij geen bondscoach maar is, dat we iets anders voor hem verzinnen wat hij nog gaat doen. Dat hij één keer vanaf een wolk of zo het volk toespreekt. Of ik weet niet wat, maar het is gewoon een kleurrijke man. En daar zitten we toch in de sport ook een beetje om te springen. Prachtig. Prachtig om te merken dat deze drie deskundigen, zo mogen jullie wel noemen, ook gewoon echte liefhebbers zijn. Ja. Dat spat er vanaf van deze momenten van de week. Goed, we gaan naar het wereldkampioenschap wielrennen. Leverde de Nederlandse ploeg zowel succes als teleurstelling op. Zoals het bij sport hoort, zou je bijna zeggen. Misschien hadden sommigen het liever anders gezien. Bij de mannen was het zilver voor Dylan van Baarle. Een aangename verrassing. Bij de vrouwen, Allard, je zei het al, de tweede plaats voor Marianne Vos was natuurlijk een tegenvaller. Ja, Alaphilippe gaat. Hij gaat alweer, de kampioen van vorig jaar. Nou, volgens mij wel goed hoor. Ze zit strak in het wiel. Dan moet Wout van Aert zelf in achtervolging. En gaat Mathieu van der Poel in het wiel zitten. Ja, en daar gaat Van Dijk op rechts. Ja, dat is een mooi moment. Ja, mooi moment. Cavalli die daar reageert. Hij moet gewoon vooral in het wiel blijven zitten van Wout van Aert. Want die heeft de druk van de hele natie van België op zich. En daar gaat hij weer hoor. Nederland neemt het heft in handen. Van Vleuten, Van Dijk. De twee tijdrijders die Nederland vertegenwoordigde in Brugge. Julien Alaphilippe is de wereldkampioen van 2021. Van Marianne Vos. Het is... Het is Dylan van Baarle die volgens mij zilver pakt. Marianne Vos. Nee, het is Balsamo. Vos tweede. Nieuwe Doma derde. Oei, Balsamo. Geklopt. Ja, mooie samenvatting zo. 50 seconden van dit hele WK. Zowel mannen als vrouwen. Eens even bij de mannen beginnen. Dylan van Baarle. Wie van jullie had daarop ingezet voorafgaand aan dit WK, heren? Willem? Nee, ik niet. Maar ik vind dit is wel een buitengewoon goede renner. Maar het is, wat ik van begrepen heb, niet zo'n winnaar. Nee, dus, van een knecht, dat heb ik ook niet gedaan. Maar goed, het was wel... Er waren natuurlijk weinig mensen die hadden gedacht dat hij die sprint, dat hij daar zilver zou halen. Of had jij dat wel verwacht? Kijk meteen naar Stef. Nou, hij is in het voorjaar is hij wel een winnaar geworden. Hè. Hij heeft dit jaar dwars door Vlaanderen gewonnen met een solo van 50 kilometer. Hij is echt wel de man van Ineos Grenadiers in het voorjaar. Maar zeker op het WK, dit WK, hadden we hem niet opgeschreven. Nee. Omdat hij amper 30 dagen geleden met een breukje in het bekken de Ronde van Spanje had verlaten. Dus we wisten, en hij zelf ook niet hoor, we wisten helemaal niet hoe goed dat hij ervoor stond. Supercompensatie heeft zijn werk blijkbaar gedaan. En ja, dan zo'n sprint, een sprint naar 268 kilometer. Ja, ook ik zei, dat gaat die Deen halen, dat gaat die Belg halen. En dan wordt het gelukkig toch Dylan van Baarle. Hij zit wel heel mooi op zijn fiets, vind ik. Ja, wat vind je mooi? Nou, ik vind het, hij zit heel rustig op zijn fiets. Toch? Of vind je een beetje rechtop? Het is gewoon een prachtige atleet. En hij kan eigenlijk alles. Hè? Want een paar jaar geleden was hij bergop nog een van de meesterknechten van toen nog Bernal. Die toen de Tour ging winnen. Dus hij kan alles. En dit is een hele mooie beloning voor hem. Helaas was het de sprint om de tweede plaats. Ja. Ja, degene die ervoor reed zat niet zo rustig op zijn fiets, volgens mij. Nee, maar die was ook wel de beste. Alex. Niks gestolen. Nee. Huh? Nee, niks gestolen. Nee, ik vind dat zo mooi. Gewoon op een ogenblik denken van jongens, het is mooi geweest. Ik ga, dan wordt hij nog een keer teruggepakt. En zegt hij, jongens, ik check even uit. Toedeledokie. Ja. En dat vind ik zo mooi. Daar kan ik zo van genieten. Gewoon. He, en dan eigenlijk, dan roepen alle mensen op. Ja, maar eigenlijk is het te vroeg. En eigenlijk kan het niet. En hij moet nog 20 kilometer. En hij moet nog dicht. En dan doet hij dat. En dan, ja, dat hij is deed toch een mooi. Beetje wat Van der Poel deed tijdens de Tour. Hè? Toen hij het geel pakte. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Van der Poel, dat wordt misschien wel mijn sportmoment van het jaar. Gewoon omdat het zo geniaal was dat hij ook had bedacht, ik moet daar die bonificaties konden. Bij plussen, die eerste pas. Want anders plussen, red ik het niet. Want anders kan ik met winnen ook geen geel pakken. Dus dat was nog iets magischer. Maar inderdaad, Alaphilippe, ik las vandaag ergens, dat vond ik wel heel mooi, de Belgen die zouden vandaag op audiëntie bij koning Filip. Oh. Alle medaillewinnaars zouden bij de koning onthaald worden. En dat hebben ze afgezegd. Wegens te druk programma, wegens andere bezonjes. Ze hadden natuurlijk gewoon geen zin. En toen was een van de comments was, ja, maar ze zijn gisteren al op audiëntie geweest bij koning Alaphilippe. Ah, dat vond ik wel heel erg geestig. Maar ook heel erg waar, want Alaphilippe, de grote drie waar we het aan het begin van het seizoen over hadden, hè, Van der Poel, Wout van Aert en Alaphilippe, ze hebben alle drie grote prijzen gepakt, maar dit was wel echt een hoofdvogel. En die pakt hij dan toch maar weer gewoon zelf. Ja, maar toch, het ging terug naar 8 seconden op een gegeven moment, hè, de voorsprong. Die ging, op een gegeven moment dacht je nog, en dan valt het toch stil daarachter. Het gaat om medailles ook, hè? Dus ze zitten daar op een gegeven moment nog met dat snap ik nooit aan wielrennen. Maar goed, daar ben ik ook... Maar het waren ook misschien niet de juiste renners die achter hem aan... Kijk, op een gegeven moment heeft hij bijna een halve minuut. Dat gaat dan helemaal terug. Dan wordt het, zeg maar... 8 seconden, dan denk je toch van ja, hij begon ook een beetje onrustig om zich heen te kijken. Hij keek ook achterom, hè, Stef, en dat is toch nooit een goed teken? Ja, hij doet dat altijd. Hij kijkt altijd naar zijn pedalen, naar zijn schoenen, naar zijn achterband. Je zag ze even achter hem zitten, hè. Ze zaten er echt dicht achter en dan valt het daar op één stil achter. Dat vind ik dan zo raar. Ja, ik snap wel dat er allemaal misschien de verkeerde renners zijn, en dat, maar ja, nu heb je niks. Nou. Dan Mathieu van der Poel en Wout van Aert. De mannen die worden geklopt. Gevoelsmatig zeg ik in het geval van Mathieu van der Poel. Ja, het is niet zo gek. Want zijn topvorm die heeft hij misschien komende week. Je knikt al. Het kan goed zijn dat hij het WK in dienst heeft gereden. Dat het net iets te vroeg kwam voor hem. Ja, dat zou goed kunnen. Hè? En we weten ook dat hij inderdaad met zijn rug sukkelt. En het was echt wel een heel erg zware parcours. Hè? Het was echt wel met al die heuveltjes die elkaar zo snel opvolgden. Dat vergt heel veel van je lichaam. Er is ook echt gekoerst. Er is anders dan op andere WK's is er heel vroeg is eraan begonnen. Ja. Dus dat was wat te veel voor hem. Maar hij had dit ook nodig richting zijn grote droom ook nog. En die ligt inderdaad komend weekend op wellicht de wielerbaan van Roubaix. Ja. Ja. En dan Van Aert, want voor hem, de druk van de natie, het kan ook te veel zijn voor een wonderman. Nou ja, de beste nabeschouwing was de voorbeschouwing van Jan Bakelandse om 9:15 al. Die zijn namelijk, wij Belgen zijn als enige land in staat om het een jaar lang over deze wedstrijd te hebben. En dat zo op te bouwen dat het eigenlijk, ja, het gaat alleen maar bij ons is dit zo belangrijk. Wij hebben dit zo groot gemaakt. En toen zei hij wel nog, Wout is altijd op de afspraak. Dit was de eerste keer dat hij wat dat betreft niet op de afspraak was. En dat, ik denk dat ze dat toch zelf voor elkaar hebben gebokst. Ze hebben hem zo geleefd. Al vanaf de Tour af aan, over de Spelen heen, allemaal dit WK. Wout was koning eigenlijk, hè? Ja. Was misschien nog wel groter dan Merckx voor een week. En de koning daar zelf telt niet echt. En dan is die wedstrijd daar. Ja. En dan zie je gewoon, ja, dat die Belgen wisten van gekheid helemaal niet wat ze moesten doen allemaal, joh. Maar is dat niet een mentaal dingetje ook een klein beetje bij die Belgen? Volgens mij was er niet ook nog een WK... ergens aan de kust afgelopen jaar dat Wout van Aert zou gaan winnen. Ja, met Van der Poel ook in het zand. Ja, maar dat, weet je dat, toen was hij ook niet thuis. Ik denk dat hij heel sterk is mentaal, Wout van Aert. En dat hij ook heel veel hooi op zijn vork neemt. Overal waar hij komt wordt hij geacht om te winnen en wil hij ook winnen. Maar ik vind ook, en dat gaf Danny Nelissen gisteren ook meteen goed aan, ze hebben ook gewoon dom gereden. Ze hebben natuurlijk in de voorbeschouwing al maandenlang gezegd... wij gaan die koers gaan we dragen, wij gaan het werk opknappen. En nou ja, dat hebben ze ook gedaan. Tot in den treuren kun je wel zeggen. Die Evenepoel die was gewoon niet voor kop af te slaan. En dan konden er twee Italianen in zijn wiel zitten. En dan konden er twee Nederlanders mee zitten. En iedereen die kon mee, maar hij zou het wel even gaan doen. En het allergrappigste daaraan was dan het commentaar uiteindelijk van Patrick Lefevre. Degene die zijn salaris betaalt, dat van Evenepoel, die zei... Ah ja, maar dat is logisch, hè, zegt hij. Dat heeft hij voor Alaphilippe gedaan. Precies, voor zijn ploegmaatje gedaan. Voor zijn ploegmaat, ja. Maar is dat... had hij niet gedronken, hè, Lefevre? Nou, ik heb het filmpje gezien. We kunnen er flauwe grappen over maken. Maar helemaal nuchter leek het mij weer niet. Nee, maar Stef, het is ook misschien wel een beetje waar. Nou, ik denk dat het heel veel waar is. Ja. Omdat Evenepoel is namelijk ook gewoon een winnaar. En ze hebben Wout is koning. Remco is prins. En ja, de prins die mag gewoon niet op de troon nu al van de koning gaan zitten. Dus die moet maar in zijn hok. Die had zijn kans gehad op het EK 2 weken geleden. Die had hij ook eigenhandig wel verprutst. Maar hij mocht gewoon niet winnen. Ja, en wat kun je dan gaan doen? Als je 21 bent, dan ben je 21. En dan ga je recalcitrant natuurlijk gewoon eigenlijk vol in beeld. Daar kan niemand er echt wat van zeggen. Ga je misschien wel juist dat doen wat die ander doet verliezen. Want hij heeft het gewoon kapot gereden. Dat is ook het mooie van de sport, dat het dan toch niet zo loopt als iedereen denkt. Ik bedoel, bij de vrouwen heb je de Nederlandse overmacht. Nou, die winnen niet. Bij de mannen heb je de Belgische overmacht. En die winnen ook niet. Ik bedoel, dat is toch op zich wel weer mooi van de sport. Over prins en koningen gesproken, Stef. We moeten even naar het Koninklijke Den Haag. Want daar zijn belangrijke besprekingen gaande als het gaat om de formatie. De hele dag zitten VVD, D66 en CDA al om de tafel met informateur Johan Remkes. Er was al diner bezorgd, merkten jullie ook al op. Stond op het teletext hier. We gaan naar Roel Bolsius in Den Haag. Roel, goedenavond. Goedenavond. De deuren zijn open gegaan? Ja. En er is een korte mededeling gedaan door de informateur Johan Remkes. Hij stond kort de pers te woord nadat hij naar buiten is gekomen. Goedenavond, meneer Remkes. Vandaag op een hele constructieve manier met elkaar gesproken. En het gesprek wordt aanstaande woensdag voortgezet. En waarom bent u er nu niet uitgekomen? Omdat het gesprek nog niet geëindigd is in een aantal opzichten. Maar is het minderheidskabinet nog steeds in de running of is dat definitief ten einde? Wij trekken woensdag definitieve conclusies. Maar kunt u daar wel iets meer over zeggen? Nee, daar kan ik op dit ogenblik nog niet meer over zeggen. Maar u heeft uren binnen gezeten. Dat is het gevoel wat ik ook heb. En ik zeg u er één ding bij. Er gaat in ieder geval één ding niet gebeuren. En dat is terug naar de varianten die onder mijn voorganger als informateur hebben gecirculeerd. Dat is een herhaling van zetten en dat gaan we niet doen. Maar dat betekent wat? Een optie met 6 partijen wel mogelijk is. We gaan aanstaande woensdag, ik verval nu in herhaling, definitieve conclusies trekken. En we gaan aanstaande woensdag het gesprek van vandaag voortzet. Ja, je hoort het, een korte verklaring. Een verklaring waarin eigenlijk geen doorbraak of het klappen van een formatie wordt gezegd. Maar gezegd wordt, woensdag gaan we verder praten. Maar Roel, wel iets, want hij zegt dus, we gaan niet verder praten over die varianten die al op de tafel zijn geweest. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat in ieder geval hij de gesprekken niet helemaal opnieuw wil doen. Hij wil verder borduren op het werk dat er al ligt. Hij wil op zoek naar nieuwe variaties. Hij wil dus niet of over de ChristenUnie of over GroenLinks en de Partij voor van de Arbeid samen. Hij wil op zoek naar nieuwe varianten. Misschien wel met de zes. Misschien toch op een andere manier. Maar hij trekt nog geen conclusie. Dus het is ook een beetje... ik durf het ook nog niet helemaal te zeggen wat hij nou eigenlijk, hoe hij nu eigenlijk verder wil. Nou, Roel, even voor de duidelijkheid. Hoe lang heb je gewacht voor de deur? Nou, ik heel kort, want het was vrij koud en ik was mijn jas vergeten. Mijn collega's wat langer. Ik hoefde gelukkig maar 2,5 uur. Maar ik ga er straks wel weer eventjes naartoe. Want informateur Johan Remkes is nu naar buiten gekomen. Maar de politici die vandaag het gesprek gevoerd hebben, Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, die zitten nog binnen. Die komen zo naar buiten. Dus die hopen we ook nog eventjes kort te spreken. Misschien lichten zij net iets meer van de sluier op. Goed zo. Roel, dank je wel voor nu en hou vol, zou ik zeggen. Er komt ooit een kabinet. Ja. Gaan wij door met het WK wielrennen voor de vrouwen. De mannen hebben we wel besproken. Dan wint Marianne Vos dus een zilveren medaille. Mag je toch zeggen dat de missie in alle opzichten mislukt is? Stef? Ja, in alle opzichten mislukt vind ik wel een hele boude uitspraak. Ik denk niet dat ze het zelf zo ziet dat ze zilver heeft gewonnen. Ze heeft goud verloren in die sprint. Ze zat uiteindelijk in het wiel waar ze wilde zitten. En ze kon de sprint rijden die ze wilde rijden. En ze werd erop waardig geklopt. Ik denk dat er alleen in de voorbereiding van de sprint, en dat is natuurlijk ook al breed uit besproken, en het hele verloop van de wedstrijd is gebleken dat er meer ambitie in de groep zat. Dat is eigenlijk, denk ik, wat er speelde. Dat kan ook niet anders. Als je met die club vrouwen naar een WK gaat, waarvan er 4 al wereldkampioen zijn geweest, en de anderen het allemaal potentieel kunnen worden, probeer dat maar eens op te lijnen als team. En wielrennen is natuurlijk ook nog steeds een individuele sport in teamverband. Dat kent zijn gelijken niet in de sportwereld. Anne van der Breggen die is daar als die op persoonlijke titel uitgenodigd. Ja. Dat bevestigt eigenlijk het feit dus dat jij wereldkampioen individueel bent. Hè? Je wordt niet als land word je geen kampioen. En die meiden, daar zitten er een paar tussen. Die kunnen het worden. En die willen het ook nog een keer worden. En die willen het liever zelf worden. Tuurlijk. Dan dat iemand anders het wordt die het al een keer is geweest. Dus vind jij het ook lastig als het na afloop vooral gaat over dat het los zand was? Want daarmee zeg je, ja, dat is ergens logisch, want het is een individuele sport. Nou ja, in het gekke geval van Nederland, want dat is dus het enige land wat dit kan stellen. Onze rensters kunnen wereldkampioen worden. En dat maakt de functie van bondscoach van de Nederlandse dames ook zo'n bijzondere. Moes Gunnewijk. Want er is denk ik geen sportteam te vergelijken met deze club vrouwen. Als ze allemaal dezelfde wedstrijd kunnen winnen en je moet ze samen opstellen, ja, dan kun je er wel een team van willen maken. Dan kun je hooguit voor elkaar krijgen dat ze niet tegen elkaar rijden. Maar dat ze echt de eigen ambities aan de kant zetten voor de ander, daar is eigenlijk geen goede reden voor te bedenken. Dus als ze dan de opdracht krijgen om mee te springen, dan doen ze dat vol overgave. Ja. Vanuit de mogelijkheid om zelf te kunnen winnen. Maar je zou hooguit kunnen zeggen dat je in het team een aantal winnaars thuis moet laten om een aantal rensters te selecteren die zich wel kunnen schikken in een rol van knecht. Nou, maar dat vind ik niet eerlijk in het opzicht dat je, nogmaals, je wordt als atleet wereldkampioen. Mm-hmm. Je wordt niet als land wereldkampioen. Dus dan zou je een aantal meiden onterecht de mogelijkheid ontnemen om wereldkampioen te worden. Dus het hele, zeg maar, wat ik het allerergste vond aan dit wereldkampioenschap, en helaas hebben wij het ook nog uitgezonden ook, is het beeld dat er ook nog een land gehuldigd werd. In dit geval Nederland. En daar stond de kok bij. En daar stond de barista stond erbij. En dan werd het volkslied gespeeld, omdat wij het meest succesvolle land waren in de breedte. Volgens mij hebben we het ook per ongeluk uitgezonden, hoor. Dat zeg ik je heel eerlijk. Dat moeten we nooit meer doen. We hebben wel het volkslied daarmee gehoord, het Wilhelmus. En maar het is natuurlijk een fabeltje dat wielrennen in die zin een teamsport maar is. Maar even terug naar de Olympische Spelen. Daar verloor Nederland ook het goud. Toen was er na afloop de kritiek. Ja, misschien hadden we wel een renster mee moeten nemen die in staat was geweest om dienend heel veel kopwerk te verrichten. Ja. Om Annemiek van Vleuten op het juiste moment te kunnen lanceren. Maar wie moet je dan thuis laten? Ik vind dat je alleen maar iemand thuis mag laten als je bijvoorbeeld weet dat die doelbewust tegen iemand anders gaat rijden. En ik weet wel, iedereen is elkaars tegenstander. Zo kun je het ook wel opbrengen. Maar dan is het nog de enige is, je mag niet tegen landgenoten rijden. Dat mag. Dus niet. Bij wielrennen is het toegestaan, Willem, om 11 spitsen op te stellen? Nou ja, het is volgens mij in de mannen selectie wel eens gebeurd dat ze betere renners thuis lieten voor knechten. Dat is wel eens gebeurd bij het mannen WK. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, we willen winnen. Het winnen van goud is belangrijker dan. Als je met 11 Messi's word je geen kampioen, dat is bekend. Alleen hier zit inderdaad het rare snijvlak tussen teamsport en individuele sport. Waarbij individuele sport toch eigenlijk. En waarbij ook nog alle ploegbelangen, waar we net al over hadden met Evenepoel en Alaphilippe, die spelen er ook nog tussendoor. Dus ja, het is gewoon heel erg moeilijk. Je kunt toch best. En ik vind het ook wel weer hier goed. Want ik heb bij dat vrouwenwielrennen toch een beetje, als elke keer dezelfde wint. Ja, ik krijg, als altijd heb ik Nederland sport, wint. Dan krijg ik een soort van, ja, dan zal het wel toch. Hè, dan, en dat is eigenlijk niet terecht, maar het zit wel in mijn hoofd. Dan ga ik toch denken, van, ja, het zal wel niet zo breed ontwikkeld zijn. Maar Nederland wint altijd. Allard? Op zich kun je met een tweede plek voor Marianne Vos, denk ik, is gewoon heel prima. Alleen er had geen Italiaanse voor moeten rijden, maar gewoon nog een Nederlandse. En dan was het toch prima geweest. Nee, maar ze had die sprint ook gewoon kunnen winnen. En ze is gewoon, ze heeft meegedaan en ze is gewoon op dat moment op waarde geklopt. En dat kan natuurlijk ook gewoon gebeuren. En dan kan van alles wat daarvoor gebeurt, ja, dat heeft daar misschien mee te maken of niet. Alleen, ja, Alaphilippe heeft wel dat kleine beetje extra op dat moment. Ja. En Wout van Aert en Van der Poel hebben dat kleine beetje extra op dat moment niet. En dat is ook gewoon een simpele conclusie, de vorm van de dag. Maar betekent dat dan ook, tot slot, in de laatste anderhalve minuut, dat Loes Gunnewijk, de bondscoach, niks te verwijten valt? Nadat het toch, hoe je het went of keert, voor de tweede keer niet lukt. Na de Spelen nu ook niet op het WK, ook al is het dan zilver. Ik denk dat je Gunnewijk alleen niet zou kunnen verwijten als zij organisatorisch, dus als facilitator van het geheel, fouten zou hebben gemaakt. Maar nogmaals, er is geen vergelijkbare sportploeg ter wereld. Nee. Met die van Loes Gunnewijk. En degene die haar op deze manier voor de leeuwen hebben gegooid, ja, die mogen wel eens achter de oren krabben of dat het nou heel erg handig is dat je meisje met toch geringe ervaring in het coachingsbestaan. Ze heeft wel ervaring, maar geringe ervaring ten opzichte van al die grootheden waarvan zij dan een geheel zou moeten maken. Ja, die stuur je eigenlijk met een onmogelijke opgave de weg op. En weet je, dat, nou ja, goed, dat contract is dan ook vorig jaar al verlengd van nog eens vier jaar. Ja. Ja, dan kun je nu niet heel veel anders doen dan heel hard met haar aan de slag gaan en hopen dat door verandering in de groep, dat gaat natuurlijk Van der Breggen gaat stoppen. Van Vleuten wordt gelukkig ook steeds ouder. En misschien lost het probleem zichzelf dan een keer op. Maar zolang je met 8 potentiële wereldkampioenen naar een kampioenschap gaat, ga je altijd dit probleem hebben. Het waren wel waanzinnige plaatjes, hè, mensen? Ach, dat is prachtig. Terug naar het oude normaal, zal ik bijna zeggen. Goed. Ja, ik zag overigens wel een tweetje van een collega die zei van, een paar weken geleden schreeuwden we moord en brand bij de Formule 1 omdat mensen te dicht op elkaar zouden staan. En we hebben met z'n allen zitten genieten van het WK wielrennen. Kunnen we hier niet ontkennen dat ze ook dicht op elkaar stonden? Nee. Goed, we zijn na 10 terug met voetbal, Formule 1, darts, van alles. Tot zo. NTO Radio 1. Vindt u het een verstandig idee om die 1,5 meter in dit stadium los te laten? Nou, dat is in ieder geval heel begrijpelijk als je kijkt naar de druk vanuit de samenleving. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Maar is het dan op dit moment verstandig, vindt u? Sven Kokkelman met 1-op-1. Ja, dat laat ik echt aan het kabinet. Nou, ik begrijp wie er aan de knoppen draait en wie uiteindelijk de beslissingen neemt. Maar precies. Ik bespeur toch enige maar twijfel dat begrijp bij. Ik ook. 1 gast, 1 interviewer. Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar al meteen weer om de hals vliegen en helemaal teruggaan naar normaal. En alle vragen die gesteld moeten worden. Dus we schaffen de 1,5 meter af, maar het is wel de bedoeling dat we 1,5 meter afstand. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten vanuit de welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de collectieve inkoop zonnepanelen van Vereniging Eigen Huis. Via hen regel ik het makkelijk. Zij doen het uitzoekwerk

4:10, welkom terug. Nog een uurtje Sportforum met Willem Vissers van de Volkskrant, wieleranalist Stef Clement en Formule 1-volger Arnoud Kalf. En met hen praten we komend uur over de enerverende race en strijd in de Formule 1. Over het voetbal, namelijk wat gaat er goed bij Feyenoord en niet goed bij PSV. En er was vandaag nieuws over matchfixing. Raymond van Barneveld is vorig jaar zelf uit een toernooi gestapt naar verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. En over dat onderwerp gaan we straks uitgebreid spreken. Ja, nu we het toch over nieuws hebben, er gebeurt er nog meer vandaag. Jaap Stam is ontslagen bij het Amerikaanse FC Cincinnati. De voetbaltrainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten van de club. Cincinnati staat na 25 duels 1 na laatste in de Eastern Conference. Won slechts 4 van de 25 wedstrijden. Stam was in Nederland eerder trainer bij PEC en Feyenoord. Moreno Hofland is gestopt met wielrennen. Hofland is 30 jaar en kwakkerde al jaren met maag- en darmproblemen. Bij grote inspanningen krijgt hij te weinig zuurstofrijk bloed in zijn maag, waardoor hij hevige buikpijn krijgt. Het grootste succes van Hofland dateert al van 2014. Toen won hij in een rit in de etappekoers Parijs-Nice. Hij reed de laatste jaren bij het team Education First. Stef, hoe luister jij hiernaar? Ja, hij zag het wel aankomen. Ik heb toen nog met hem gefietst. Hij was toen altijd al met zijn voeding bezig en eigenlijk op zoek naar waar nou die klachten vandaan kwamen. En ja, het is jammer dat hij geen oplossing heeft kunnen vinden. Hij heeft alles geprobeerd. En op een gegeven moment trekt hij zelf dan ook de conclusie. Zo kan en zo wil ik niet verder. In de eerste divisie won Jong Ajax vanavond met 3-1 van MVV Maastricht. Danilo scoorde 2 keer. Jong Ajax staat nu 10e, MVV 11e. Kim Kleisters dan, die kennen we nog wel, heeft haar eerste wedstrijd in ruim een jaar tijd verloren. De Belgische tennister van 38 ging in Chicago met 2-1 onderuit tegen een top 100 speelster uit Taiwan. Kleisters speelde in september vorig jaar op de US Open haar laatste partij op de WTA Tour. Daarna raakte ze geblesseerd aan haar knie. Hoe heet die speelster? Weet je dat niet, hè? Ik heb het opgezocht. Hishi Shu Wai. Nou, nu snap ik waarom het er niet in stond. Ja, precies dat. Precies dat. Wij gaan praten over voetbal. Na een uitstekende start van het seizoen lijkt PSV het momenteel even kwijt. Van de afgelopen 3 wedstrijden werden er 2 verloren, waardoor de Eindhovenaren van de eerste naar de 4e plek zakten. En dan was er ook nog de hevige kritiek op het wisselbeleid van trainer Roger Schmid. Willem, is het crisis in Eindhoven? Ja, nou ja, crisisje. Crisisje. Ja, ik bedoel, donderdag is er weer een belangrijke wedstrijd tegen Sturm Graz uit voor de Europa League. Als ze die ook verliezen, dan is het wel, wordt het al een crisis, denk ik. Ja. Dan is de Europa League, ze hebben natuurlijk de eerste wedstrijd thuis gelijk gespeeld. Ze moeten wel punten gehaald worden, ze willen overwinteren. Ze wilden al natuurlijk eigenlijk naar de Champions League, dat is niet gelukt. Hebben het goed gedaan toen, bij Fika uitgeschakeld, nou ja, dat kan. Komen ze nu in de Europa League en er moet nu wel gepresteerd worden. En ze hebben een grote broek aangetrokken voor dit seizoen. He, ze hebben gezegd, we gaan het Ajax moeilijk maken. Ze hebben natuurlijk ook nog een keer die Supercup toen gewonnen met 4-0 van Ajax. Dus ja, dan had een hele goede indruk. Voorbereiding ook. Zijn de verwachtingen hoog? Ja, en dan is de kritiek nu hevig. Dat is wel te begrijpen. En die wissels, ja, natuurlijk, dat doet hij altijd al. Het is een coach die heel anders... ergens is het heel interessant, die heel anders acteert dan wij. En wij zeggen altijd van, ja, als die op de bank zit een keer... dat kan toch eigenlijk allemaal niet? Maar hij heeft er allemaal niks mee te maken. Hij zegt, ik moet spelers hebben die fit zijn, ook nog na de winterstop. Ja, die fit blijven. Fit blijven. Alleen, vorig jaar heeft hij dat ook gedaan, is die hele tactiek mislukt. Want na de winterstop was het eigenlijk ook niks. Dus ja. Ze hebben niet na de winterstop vorig jaar opeens iedereen ingehaald en alsnog allerlei prijzen gewonnen. Nee, ze hebben vorig jaar helemaal niets gewonnen. En ook eigenlijk maar, na dus de dit kleeft aan hem inmiddels? Ja, hij zal nu wel. Kijk, nu kun je er nog niet echt wat van zeggen, maar als hij dit beleid voert, moet natuurlijk wel op een gegeven moment wat opleveren. Dan moet op een gegeven moment Gakpo na de winterstop opeens nog beter zijn dan nu. Ja. Als dat natuurlijk niet zo is straks, dan wordt het een beetje een moeilijk verhaal. En het blijft moeilijk voor een voetballer. Ja, je speelt tegen Feyenoord thuis. Je beste speler, die wissel je dan als je 1-0 achterkomt. Omdat je zegt, ja, hij is niet fit genoeg. Dat is voor het publiek op de tribune. Kijk, en dan zegt Schmid tegen zijn journalist, Ragnar Niemeyer, zegt hij van, ja, hou jij je nou maar bij de journalistiek? Ja, jij weet meer verstand van journalistiek. En ik heb meer verstand van programmering en van tapering en weet ik veel hoe je het allemaal noemt. Dat zal allemaal best wel. Maar dan moet het wel op een gegeven moment iets opleveren. Allard als dat, zit, als dat niet gebeurt, dan is het einde verhaal, Schmid. Allard zit te popelen om wat te zeggen. Hij heeft gewoon niet de gunfactor, hè, die Schmid. Nee, dat ook niet. Echt kijk, niet. Ik wil zou hij alles winnen, dan is het nog, heeft hij nog verkeerd gewisseld. Ik vind hem zelf wel sympathiek. Maar het is natuurlijk al toen hij kwam. Hij werd natuurlijk gewoon gezien als op een gegeven moment toen het slecht ging met Nederlands voetbal. Hij had een keer met Salzburg, had hij Ajax helemaal twee wedstrijden totaal van het veld geveegd. En hij was de verlosser van het Nederlands voetbal. We moeten mensen als Schmid binnenhalen, die gaan alles anders doen. Haal de Miracle Gutsen binnen. En ik denk ook dat er best wel veel veranderd is. Vandaag vroeg ik nog toevallig aan Erik ten Hag of iemand anders. Er werd gevraagd op de persconferentie. Ik vroeg hem iets anders, maar er werd gevraagd op de persconferentie. Waarom denk je dat het Nederlandse clubvoetbal het nu redelijk doet in Europa? Er werd ook gezegd. Ten Hag zei, nou, we zijn serieuzer met voorbereiding. Hè? Nederland moet allemaal voorrondes spelen. Een aantal jaar geleden was het nog zo, ja, maar het is wel midden in de vakantie. En het is een beetje lastig, want dan krijgen de spelers niet op tijd vakantie. Nu hebben PSV, Feyenoord, die hebben er allebei voor gezorgd dat ze hun selectie heel tijdig in orde hadden. Dat ze hun spelers eigenlijk al hadden aangetrokken als die Europese wedstrijden begonnen. Ze zijn op tijd gaan trainen. Ja, dan piek je wat vroeg in het seizoen. En dan val je misschien later even wat terug. Ja. Maar je zit wel in die Europese wedstrijden. Dus dat heeft allemaal meegespeeld. En ten Hag zei ook, trainers als Schmid, Letch bij Vitesse, Slot, hoe heet die van? Dus zeg maar die jongeren, die nieuwe generatie trainers, die hebben daar wel een bijdrage aan geleverd. Die hebben een beetje een andere kijk op het voetbal. En dat heeft ons wel verder geholpen. Stef, je gebruikt ook heel vaak het woord trainer. En als ik daarna luister naar inderdaad periodisering en tapering en opbouw in het seizoen, dat zijn allemaal taken van een trainer. Maar hij is niet alleen maar de trainer natuurlijk. Hij is ook de coach. Hij is eigenlijk de manager van dat team. En wanneer slaat dan het krediet inderdaad van de manager om? Want hij kan wel die planning zo heel mooi in zijn hoofd hebben inderdaad. Maar hij moet natuurlijk ook gewoon op zondagmiddag of op woensdagavond moet hij die groep managen, moet hij coachen. En is hij ook zo'n goede coach als dat die trainer is? Ik ben er bang voor dat zijn aanpak toch... kijk, want die Gakpo gaat dan naar de wedstrijd zeggen, ja, weet je wel, die is heel braaf met zijn mooie Eindhovense accent. Zegt hij dat, dat de trainer het zo... Keurig politiek correcte coach was. Het kan gewoon niet zo zijn dat zo'n speler in zo'n belangrijke wedstrijd, de eerste topwedstrijd in de competitie dit seizoen, dat zo'n speler dan denkt na 60 minuten, nou, ik vind eigenlijk wel een goede zaak dat ik er nou uitga, want hij heeft helemaal gelijk. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus er is ook binnen die spelersgroep, is daar... En het kan ook niet zo zijn dat Madueke dan maar zegt, ja, weet je, ik zit op de bank vandaag. De speler van het seizoen in de eerste twee maanden. Hè, dat was iedereen Madueke. Jezus, wat een sensatie is dat. Geweldige speler. Die dan opeens gewoon op de bank begint. Van de andere kant, Madueke zit afgelopen weekend wel aan zijn hamstring te voelen. Dat hij, maar voel je iets voor de analyse van Stef? Die zegt van, is de goede trainer ook een goede manager in dit geval? Nou ja, ik denk misschien niet. Misschien is het allebei wel niet. Of misschien allebei wel. Ik weet het niet. Ik moet het zien. Kijk, en het lullige is ook dat je op dit moment tegen Ajax opbokst wat oppermachtig is. Nou, en er is nog iets. Hè. We gaan het zo meteen over Feyenoord hebben. Maar Feyenoord komt met 3-2 achter, wint met 5-3. Het had ook zomaar nog goed kunnen vallen tegen Willem II, toch? Ja, natuurlijk. Kijk, ze hadden die wedstrijd gewoon moeten winnen. Ja. En dan praat iedereen weer een beetje anders. Maar ja, het is ook niet helemaal voor niks dat ze hem verliezen. Het blijft gewoon een beetje een kwetsbare, verdedigend, zwakke, hoe ze doelpunten weggeven. Ik bedoel, we hoeven niet eens over die fout van Drommel te praten. Dat kan een keer gebeuren. Maar ook in de Europa Cup geven ze ook vrij makkelijk doelpunten weg. Het is gewoon nog steeds niet... Het zijn goede spelers, maar het is nog steeds, vind ik, niet een heel goed team. En dat verbetert dat niet door elke speler weer op een andere plek neer te zetten. Je wil eens gewoon een arm om je heen en zeggen van, kom op, doe je best, we gaan... Hè, het moet niet allemaal zo via de data doet via hij misschien de cijfertjes. Wel. Maar PSV heeft zich wel uitgeleverd aan hem. Dat is het gevaar. PSV heeft... trainer is een passant. Maar ze hebben hem wel de sleutel van de club gegeven. Ja. En niet alleen de sleutel, maar ook de vitrage en alles eigenlijk. Ze hebben hem het hele huis gegeven. Hij heeft zijn eigen spelers mogen halen. Hè. Ramaljo, noem ze allemaal maar op. Het zijn allemaal spelers uit zijn portefeuille. Ja, als het nu mislukt, dan hebben ze wel een probleem. Ik ben toch benieuwd, Stef, want in de wielrennerij die hangt natuurlijk ook van data aan elkaar. Wordt ook van alles gemeten, wordt alles op gebaseerd. Is er ook een moment waarop dat aan de kant gelegd wordt en waarop gewoon gekeken wordt van, nee, hij kan nog wel een tandje erbij zetten of hij is fit vandaag. Kortom, gaat het daar wel zo op de manier die je eigenlijk net een beetje beschrijft? Ja, op zich, luisterend naar jou, zat ik te denken aan de Tour van vorig jaar natuurlijk. Waar we ook steeds hoorden, hè, dit is de Primoz Roglic in dit geval. Die kan de beste wattages trappen en is de sterkste renner ter wereld. En dat is die denk ik ook. Maar hij is niet de slimste. En hij kan dus niet omschakelen op het moment dat er iets onverwachts gebeurt. Of Dat begint hij wel te leren, hè? Want hij wordt steeds completer. Maar dat is ook een wezenlijk onderdeel van sportbeleving natuurlijk. En ik geloof wel iemand dat een trainer hele grote dingen kan bereiken met het fysieke gestel. Maar om dan zijn groep, hè, wat je ook zegt, blijven schuiven met posities. En dat knaagt aan het vertrouwen van een sporter inderdaad. En dat is in het wielrennen, maar dat zal in de Formule 1. Ja. Als je daar een stoeltjesdans gaat houden, dan wordt niemand zeker ervan. Dus inderdaad, het management van zo'n groep, dat lijkt me eigenlijk de kerntaak die je misschien wel weg moet halen bij degene die over de data gaat, waarop die jongens ook heeft binnengehaald. Hij weet dus wat het potentieel is, het fysieke potentieel. Maar hoe maak je daar nou een groep van in Eindhoven die in de eredivisie, wat dan ook weer een ander speelveld is, bestand is tegen inderdaad een uitwedstrijd misschien bij Willem II. Ja, en kijk, bij Ajax weet je precies morgen, er is maar één vraag: komt Klaassen terug in de basis of Berghuis? Ja. De rest van de opstelling is gewoon bekend. En Ten Hag die zegt heel duidelijk, vorige week vroeg hem ook, wat is nou het verschil tussen Schmid en jou? Hij zegt, ik kijk alleen maar naar de volgende wedstrijd. Volgende wedstrijd is de belangrijkste wedstrijd. En die stelt maar gewoon. Dat is nu toch ook zo? En die zegt gewoon: morgen spelen we tegen Beşiktaş. Is het iets makkelijker praten als je bank twee keer zo breed is? Nou ja, bij PSV was iedereen in het begin van het seizoen ook wel redelijk tevreden over de bank. Er zit toch wel best wel wat op. Maar bij Ajax zit er nog wel iets meer. Doan en Thomas en zo, dat zijn allemaal geen weggooiers. Het zijn allemaal spelers waar ze echt miljoenen voor uitgegeven hebben. Doan die kostte geloof ik 8, 9 miljoen. Dus het zijn geen koekenbakkers. Alleen ze zijn misschien ook wat minder gaan spelen. Omdat ze ook niet... Kijk, Thomas is natuurlijk een paar keer geblesseerd geweest. Maar Doan is ook op een gegeven moment helemaal op een zijspoor geraakt. Uitgeleend aan een andere club. Komt dan weer terug. Er is niet zo gauw een andere club om weer naartoe te gaan. Hij zou eigenlijk verkocht worden. Is allemaal niet gelukt. Ja, dan komt hij weer bij PSV. Dan komt hij een beetje op de bank en dan mag hij weer eens een keertje invallen. Dat is misschien ook allemaal niet goed voor je vertrouwen. Nou, bij Ajax hebben ze natuurlijk wel een bredere ploeg. Maar of je nou Neres of Anthony opstelt, die Anthony is iets beter. Maar Neres is ook wel aardig spelen. Is het dan in zekere zin een zegen voor Arne Slot dat hij weinig te kiezen heeft? En dat hij gewoon standaard zijn beste 11 spelers opstelt? Ja, die heeft ook wel iets te kiezen. Maar die hebben niet heel veel toch? Nee, niet zo heel veel. Maar ja, dat zal ze misschien ook nog wel opbreken. Zeker, maar nu niet? Nee, nu op dit moment niet. En die hebben gewoon... Ik vind Feyenoord heeft echt een heel knappe klus geklaard. Door echt heel goed in te kopen. Slot was natuurlijk heel vroeg beschikbaar. En dat is ook iets voorbereiding op het seizoen. Frank Arnes had nu ook de tijd in de voorbereiding. Ze hebben al heel vroeg bij elkaar gezeten. Slot was volgens mij in december was al zeker, of iets eerder zelfs nog, dat hij naar Feyenoord zou gaan. Hebben besproken, wat zijn de mogelijkheden, wie kunnen we halen. Nou, dan komen ze met Til, een jongen die perfect past bij Feyenoord. Bij het, zeg maar, het stempel van het legioen, van hard werken, veel lopen, maar ook gewoon een goede publiekspeler. En die Noren die kunnen blijven lopen. En Slot wil voetbal met veel lopen, veel sprints, veel druk zetten. Ja, dat moet je wel. Als je veel druk gaat zetten, moet je wel kunnen lopen. En PSV had vorig jaar helemaal, toen het seizoen begon vorig jaar met Schmid, dacht ik, dat wordt een ramp. Toen hadden ze nog Hendricks, Gutierrez, Rosario, allemaal spelers die graag een beetje naar achteren. Met name spelen. Op het middenveld was het een probleem. Wat ga je daar dan mee doen als je een trainer bent die heel erg veel druk wil zetten? Dat kan gewoon helemaal niet. Nu is die selectie al iets meer aangepast aan de wensen van de trainer. En bij Feyenoord is dat echt perfect gebeurd. En daar hebben ze met Toornstra, hadden ze al zo'n voetballer. Nou, Stil bijgekomen, die twee Noren zijn erbij gekomen. Jan Baks is ook een goede team. Dus ze hebben dat echt gewoon heel slim gedaan. En ik vind het echt knap, dat Feyenoord met zo'n klein budget, dat ze nu gewoon een ploeg hebben die het eigenlijk beter doet dan PSV. Stef, Allard, hebben jullie iets met Feyenoord? Ik moet dan ook denken aan een Kuip die weer eens ouderwets trilde op zijn grondvesten met 45.000 mensen erin. Prachtig was het. De Kuip is natuurlijk wel gewoon het mooiste stadion van Nederland. Als je daar bent, dan is het natuurlijk wel gewoon... Als je er eenmaal bent wel, ja. Ja, en als je daar... even voor je er bent. Wegkomen is ook wel te zeggen. En als je op de tribune zit, is de Kuip natuurlijk wel gewoon magisch. Ik ben er eigenlijk volgens mij alleen geweest met Nederland zelf dan. Maar dat is dan wel gewoon echt gaaf. Het is wel zo, als je... als het regent, ben je wel de Sjaak. Ja. Ik bedoel, het is op zich... Ja, je moet ook niet moeten plassen als je op de tweede ring zit. Ik snap best wel dat er daar stemmen zijn. Ik snap heel goed de stemmen die zeggen, we moeten dit stadion behouden. Maar ik snap ook heel goed de stemmen... Ja, je wil de sfeer behouden. Je wil, Maar het is natuurlijk een geweldig stadion. Alleen, ik vind het soms wat overdreven. Want het legioen kan ook heel stil zijn als het slecht gevoetbald wordt. Of heel erg afkeurend fluiten. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld de beelden bij Studio Sport, als je die mensen ziet... Ik vind het soms ook wel eens eng bijna. Die agressie die ze soms uitstralen. Maar er zit ook wel, zoals dit weekend, dat pure geluk wat je in die gezichten ziet. Hè, van mensen die dan gewoon van NEC winnen. Dat je denkt van ja, van NEC winnen, dat zou eigenlijk gewoon... Nou ja, ik ken een club die kon niet van NEC winnen. Die spelen nu nog steeds op vrijdagavond. Ik mocht een keer met die club, met mijn vader, mocht ik uit naar Feyenoord. En dat was, ja, dat was wel een ding. Toen was ik een jaar of 11, denk ik. Toen zijn we ook wel, want het gaat over NAC. Die speelde toen 1-1 gelijk in de Kuip. Toen ben ik met mijn vader een kwartier voor tijd zijn we vertrokken. En hij zegt, jongen, je doet wel je sjaal in je jas. Dat was middags, op een zondagmiddag. Was, ja, was op een 5 zondagmiddag. Februari, 5 februari... 94 moet dat zijn geweest. Dat was wel een hele happening, want zij kwamen altijd naar Breda. En werd de hele stad werd dan verbouwd. Wie scoorde van NAC? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, van Hooydonk. Ja, vast. Ja, nee. Jij vindt het legioen eng, Willem, maar ik vind dit toch ook een beetje... Nee, het is een beetje bizar, maar het komt omdat... Was jouw eerste wedstrijd? Nee. Het was trouwens, denk op 6 februari. Het was 1 dag voor mijn zus overleed. Daarom ben ik het nog. Dus dat is een beetje een rare connotatie. Ja. Maar ik was bij die wedstrijd en we hadden nog geen mobiele telefoon en zo. En ik werd na die wedstrijd opgebeld door mijn vrouw. Toen ik op de redactie van het ANP inmiddels terug was om daar een stukje te tikken. Van je moet gauw naar huis komen, want je zus is zelfs. Toen ben ik 's nachts nog naar huis gereden. En was zij er niet meer. Maar 6 februari was het. Maar over jij zegt over dat je dat in die ogen ziet van het legioen. Ja, dat is dus mooi. Dat je van NEC wint. Maar dan moeten we ook het verlopen van die wedstrijd ook, even daar zie je ook lijden in, hè, in die ogen. Ja, 2-0 voor, dan denk je, het wordt fijn om te keren. Weet je, het wordt een keer 6-0. Maar dan wordt het gewoon 2-3. En dan gebeurt er van alles. En er gebeuren ook wel rare dingen. Hè, dat zo'n Joey Coy dan naar dat scherm moet kijken. Waar al die mensen achter staan. Die hem helemaal verrot gaan schelden als die het doen. Dat vind ik allemaal niet goed. Ik vond wel dat Joey Coy overigens gelijk had. Maar toch even, hoe steady is dit succes van Feyenoord dan? Als je... Nou ja, die worden geen kampioen, maar die kunnen wel gewoon bij wijze van spreken met PSV de strijd om de tweede plek aangaan. En ik denk uiteindelijk dat PSV wel iets sterker is dan toch. Maar ik denk dat Feyenoord wel... Het gaat erom dat ze nu dit kunnen vasthouden en dat ze dat volgend jaar dat succes wat kunnen uitbouwen. Dat je kunt zeggen, oké, nu moeten we voor die plek moeten we eigenlijk... En is in die zin, zeg maar, die Conference League cruciaal voor Feyenoord? Nou, want de verdiensten zijn niet zo heel hoog. Nee, dat klopt. Maar iedere euro is er 1 in Rotterdam. Ja, maar ook gewoon de ervaring. Het gaat er ook om dat je... Maar ook volle stadions en spelers prijsgeld. Ja, maar dat spelers ook wedstrijden op Europees niveau. Dat is gewoon goed voor je ontwikkeling. Ik bedoel, Daley Blind werd vandaag... Die speelt morgen zijn 50ste Champions League wedstrijd. Moet je je voorstellen, 50 Champions League wedstrijden. Wat je dan een schat aan ervaring hebt. Ze moeten wel een beetje mazzel hebben met schorsingen en blessures. Dat is het laatste kampioensjaar van Feyenoord. Toen was er geen schorsing en niemand geblesseerd. Ja, het hadden ze wel natuurlijk Kuyt en LMA. Die hadden ze wel een Berghuis. Centraal achterin was er niks geen gedoe. Als je gewoon mazzel hebt met schorsingen en blessures... kun je met Feyenoord natuurlijk een heel eind komen. Als ze dadelijk in één keer 3 geblesseerd zijn en 3 geschorst... Ja, dan wordt het wel even... Dan wordt het lastig. Dan wordt het lastig, ja. Maar het is wel leuk dat die club gewoon weer... als je dan die tegelijkertijd een beetje die Disney-documentaire... aan het volgen bent, hè, waar het allemaal vorig jaar 1 grote ellende is. Terwijl het dan nu zo omgekeerd is. Dat is ook gewoon ook weer leuk van de sport, maar ook gewoon goed dat Feyenoord weer... Dat hebben we ook nodig als land. Maar 3 geblesseerden en 3 geschorsten, dat is ook wel heel veel hoor, Allard. Ja, dat zou zomaar kunnen, hè? Nee, zeker. We praten zometeen verder. Dan gaan we het hebben over matchfixing bij het darts. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Dit is The Weeknd en Take My Breath. Jezus, commercieel. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all. Thank you. to hold on to your time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Take My Breath van de Weeknd. Een van de favorieten van Willem Visser. Nou, dat niet, maar hij heeft een paar goede nummers gemaakt. Okay. Maar niet dit. Goed, we gaan het over darts hebben. Je noemt het aan het begin van de uitzending al, Willem, volgens mij. Darter Raymond van Barneveld is in april 2020, vorig jaar, dus uit een toernooi gestapt naar verdenking van betrokkenheid bij matchfixing. Hoe zit dat nou precies? Nou, Barney deed mee aan een virtueel toernooi aan het begin van de coronapandemie was dat. Hij verloor vanuit zijn eigen woonkamer een wedstrijd die hij virtueel speelde, dus tegen Martin Adams met 5-0. Direct na die wedstrijden kwamen er signalen dat er grote bedragen zouden zijn ingezet op die wedstrijd. Van Barneveld had dat naar eigen zeggen vlak voor die wedstrijd gehoord. En dat was de reden van zijn slechte prestatie. Daarna stapte hij uit het toernooi. Dat is allemaal naar boven gekomen. Dit alles uit onderzoek wat onze collega's van de nieuwe podcast Gefixt hebben gedaan. In datzelfde evenement overigens werd de Nederlander Wessel Nijman schuldig bevonden aan het opzettelijk verliezen van een wedstrijd voor 10.000 euro. Giel Warnes is de Nederlandse informatiecoördinator matchfixing, zoals dat heet. En die vindt dat in dit geval de onderste steen boven moet komen. En hij legt ook uit wie daarvoor moet zorgen. Uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. Kijk, het kan niet zo zijn dat de opsporing, leespolitie, loswerkt van de sport. Want sport moet ook een inzicht geven in hoe sport in elkaar steekt. Aan de andere kant moet het ook wel opgepakt worden door de partijen die er het meeste tools voor hebben, zeg maar, om het op te pakken. En zeker als het gaat om uiteindelijk inmenging van bijvoorbeeld criminelen, kom je toch bij de opsporing terecht. Arnoud Kalf, hoe luister jij naar zo'n bericht? Ja, ik kan me niet voorstellen. Ik ken Barney een beetje en ik kan me niet voorstellen dat hij zich daarmee inlaat. Het enige wat ik... Het roept altijd vragen op dit soort dingen. En dat is zo, gewoon vervelend voor Barney. Voor Van Barneveld, vervelend voor de sport. Maar een van de vragen die ik dan heb is... hoe kan iemand dus tegen Barney vlak voor die wedstrijd zeggen... ja, er is heel veel geld gezet dat jij gaat verliezen. Ja, dan was ik gewoon, had ik gezegd, nou, dat gooi ik gewoon niet. Weet je wel, dan, het is een virtuele wedstrijd vanuit mijn huiskamer. Ja. Iemand zit ergens op een andere zolderkamer commentaar te doen. Iemand anders speelt weer in zijn eigen huiskamer. Daar heb ik gezegd, jongens, zoek het lekker uit. Het is een wedstrijdje van niks, het gaat nergens over. Het zit niet bij een of andere league. Veel plezier ermee. Dat had ik gedaan. Dus dit roept vragen op. Maar hij is toch ook teruggetrokken? Ja, maar het wel is verloren volgens mij. Ja. Dus. Ja, hij heeft zich uiteindelijk in de week daarna teruggetrokken. Ja. Hij heeft die wedstrijd dus wel gespeeld en verloren. Was hij bang? Nee, dat zou willen. Hij heeft zelf volgens mij aangegeven... toen ik hoorde dat er heel veel geld op deze wedstrijd... en op mijn nederlaag werd gezet, was ik van slag. Nou ja. Dat is, hij is natuurlijk wel redelijk snel van slag. Ja. Ik bedoel, Barney is natuurlijk niet iemand die niet snel van slag is. Nee. Maar verbaas jij, Willem, dat dit voorkomt? Nee, helemaal niet. Nou ja, er wordt natuurlijk op sport ingezet. En ja, dit is dus een kampioenschap. Of dit waren wedstrijden die ook niet bij een of andere dartbom, bij de PDC of wat dan nee, ook. Daarom komt er ook geen opvolging, hè? Ja, daarom komt er ook geen onderzoek. Ik vind het ook niet zo. Ik moet wel zeggen dat ik verder niet zo interessant vind. Ik bedoel, het is niet een heel belangrijke wedstrijd. Het is ook niet. Kijk, Barney is, vind ik toch een beetje een vreemde sportman. Die eigenlijk al gestopt was, hè, die toen weer begon. En die weet gewoon ook niet precies wat hij aan moet. Ja, ook als je dat boek van hem leest. Het is natuurlijk een beetje een jongen die tegen de depressie aanzit. Die gewoon niet goed weet wat hij met zijn leven moet als hij niet dart. Zeg maar. En dat is ook gewoon heel moeilijk voor hem. Maar goed, aan de andere kant, dat er wedstrijden gekocht worden. Of zeg je van, hey, dat het verbaast me niet dat het bij hem gebeurt. Nee, het verbaast me niet dat het in darts gebeurt. Ik vind het wel een typische, ja, ik bedoel, het geldt ook voor... Ik heb vandaag begrepen, kijk, voetbal gaan ze ook de gokmarkt opengooien nu. Daar gaat ook straks weer meer gebeuren. Ja, ik bedoel, zijn sporten die zijn makkelijker. Ik heb begrepen dat tennis bijvoorbeeld ook heel makkelijk... Tennis, voetbal, dat zijn sporten die makkelijk te beïnvloeden zijn. Ja, door... Tennis zeker, hè. Tennis en je speelt 1-1. Dus het is heel makkelijk om tegen iemand te zeggen... jij verliest met 2x6-0 en je krijgt zoveel geld. Bij voetbal heb je die kleine dingetjes vaak, hè. Van de eerste dit of de eerste dat. En vroeger in de eerste divisie hoe vaak het lied van de Gijp... ze allemaal van elkaar zien. Van mensen die de eerste aftrap meteen uitschoten. Ja. Dus ik dacht van ja, waarom is dat? Maar ja, dat was gewoon gegokt. Het zal in de Formule 1 dan wat lastiger zijn om... Dat is heel lastig, denk ik, ja. Dan moet je meer geld meenemen, denk ik. Ja, denk het wel. 10.000 euro kom je niet in de Formule 1, je kan gokken op wie er wint. Hè? Maar je kan niet eens gokken op wie eruit valt. Nou ja, die Lando Norris die luisterde niet naar zijn ploegbaas. Dus misschien is die ook wel... gaan we straks over hebben. Complotdenken van Willem Vissers was dat. In het wielrennen. NPO Radio 1. Het is 10:30. Jeroen van Kan met het nieuws. Woensdag worden definitieve conclusies getrokken over de formatie. Dat zei informateur Remkes na afloop van het 9 uur durende overleg... dat hij vandaag had met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Hij zei dat de gesprekken nog lang niet zijn afgerond. Wel zei hij dat de varianten die onder informateur Hamer op tafel lagen... daar definitief van af zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid breidt het onderzoek naar de invloed van zware industrie op de gezondheid van omwonenden uit. In juni begon de raad een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de productie van staal door Tata Steel in IJmuiden. En nu betrekt de raad ook een asfaltfabriek in Nijmegen en een chemisch bedrijf in Dordrecht in het onderzoek. De gemeente Den Haag heeft een eerste vergunning verleend voor de vreugdevuren tijdens de komende jaarwisseling. In de wijk Duindorp gaat het vreugdevuur in ieder geval door. En over die in Scheveningen wordt volgende week een besluit genomen. De vreugdevuren mochten de afgelopen 2 jaar niet doorgaan. Tijdens de jaarwisseling van 2018 op 2019 was de brandstapel bij Scheveningen veel hoger dan toegestaan. En toen ontstond een vonkenregen die branden veroorzaakte. Het Utrechtse restaurant Waku Waku kan ieder moment ontruimd worden door de politie. Dat meldt RTV Utrecht. Eerder vanavond maakte de gemeente bekend dat een horecagelegenheid moet sluiten... omdat de eigenaren weigeren om gasten te controleren op de coronapas. Voor het pand hebben enkele tientallen mensen zich verzameld. Ze staan of zitten voor de deur en weigeren weg te gaan. Langs de lijn en omstreken. Zometeen in onze sportforum de Formule 1, maar eerst even over de formatie. Woensdag gaan de gesprekken verder, dat heeft u informateur Johan Remkes eerder deze uitzending horen zeggen. Even terug naar politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Roel, hebben de politie al iets meer losgelaten over de voortgang? Ja, heel weinig. Eerst kwam Hoekstra van het CDA naar buiten. Die wilde alleen zeggen dat er goede gesprekken waren geweest, verder wilde die niks zeggen. Daarna kwam Sigrid Kaag van D66, ook zij wilde niet veel zeggen. Zelfs niet hoe haar tegen haar opmerking is aangekeken... dat zij met 6 partijen om tafel wil weer. En daarmee in feite de minderheidsregering van tafel vegen. En als laatste kwam Rutte en hij kreeg toen de vraag... of die optie van een minderheidskabinet nu helemaal van tafel is. Ik wil er eigenlijk niks over zeggen. We hebben hele goede gesprekken gehad... en afgesproken om daar een beetje zwijgen te doen... dat ze nog niet klaar zijn en woensdag verder te gaan. Maar wat heeft u dan 10 uur gedaan daar met z'n allen binnen... Ja, dat zal later duidelijk worden. Maar daar kunnen we niet over praten. Heeft u over de inhoud gesproken? Of heeft u over de opties gesproken, wie met wie? Vooral dat laatste, maar uiteraard ook inhoudelijke onderwerpen komen natuurlijk ook voorbij. Maar dat lijkt een beetje een gesprek dat op een gegeven moment ten einde moet komen, toch? Absoluut. Ja, maar dus niet vandaag, want wat wel duidelijk is... is dat er woensdag verder wordt gesproken. Nou, ze doen er eerder het zwijgen toe dan dat ze iets zeggen. Maar je hebt niet helemaal je jas voor niks gehaald van huis, nee, Roel. Want Rutte heeft je dan toch te woord gestaan. Ja. Roel, dankjewel. Gaan wij verder met het Sportforum. Een simpel, zijn, een simpel nee had ook gewoon. Ja, dit is allemaal niet te doen, dit. U hoort de stemmen van Allard Kalf, Willem Vissers en Stef Clement zometeen zonder twijfel ook. Want we gaan het hebben over zijn favoriete Formule 1. De titanenstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton gaat onverminderd voort. Hamilton sinds gisteren weer de leider in de tussenstand na het winnen van de Grote Prijs van Rusland. Lange tijd leek het de dag te worden van zijn landgenoot Lando Norris. De McLaren-coureur lag bijna de gehele race op kop. Maar in de slotfase ging het regenen. You can see the rain signs there. Nu is het inderdaad Hamilton in de pitstraat. En Norris rijdt door. En wie gocht hier goed? Lando, what do you think about the Inter? What do you think about the Inter? Oh! Als Norris nu de muur ingaat, dan zal hij hier eeuwig spijt van krijgen. Now is that the right decision or the wrong decision? We'll only find out of the checkered flag. Hamilton en Mercedes doen dan echt in de slotfase van deze race alles goed. Terwijl Norris in slakkengang nu over het circuit gaat. And Hamilton takes the lead of the race as Lando Norris slides off the track. Verstappen rijdt ineens derde, want die heeft ook goed gegooid. Well, I feel so sorry for Norris. He had everything. Ja, het had nog veel erger kunnen aflopen voor Lando Norris, want die is zo aan het glijden geweest dat hij bijna de entree van de pitlane heeft gemist. I could have won the race and I didn't. Came into this race as a gladiator. He finds the checkered flag as a centurion, Lewis Hamilton. En zo is Mercedes de winnaar. Maar mag ik toch Verstappen vanaf plek 20 naar 2 ook een beetje de winnaar van vandaag noemen? I'm never gonna be happy like this. Nou, wij begonnen dit sportforum met het audiofragment. Nou, dat ging over de regen en Lando Norris die zijn koppositie uiteindelijk moest afstaan. Gekozen door Stef Clement. Normaal gesproken toch echt een wielervolger, wielerliefhebber. Oud fietser ook, schijnt. Maar heb jij ook dat nu enorm te doen met Lando Norris als je dit allemaal zo op een rijtje hoort? Nou, persoonlijk niet. Maar kijk, sporters zijn ook allemaal twijfelaars. En dat is natuurlijk het mooie. Hè? In die helm zit een hoofd. En in dat hoofd gebeurt er op dat moment van alles. En dan heb je dus een jongen die voor het eerst een Formule 1 race kan winnen. En die wordt achtervolgd door een jongen die zijn 100ste kan winnen. Het verschil kan niet groter zijn. En dan in dat hoofd gaat natuurlijk van alles. Die ziet ook die druppels. Die ziet ook wat er kan gaan gebeuren. En Hamilton zei op een gegeven moment volgens mij van achterop het parcours dat het zou gaan stoppen met regen ook. Hè? Dus ja, die was ook aan het twijfelen. Ja. Dus, maar dan zie je toch dat die grote kampioenen bij twijfel vaak de goede keuze maken. En die jongens die er net tegenaan hikken, dan misschien toch niet maar durven. Maar Allard weet er nog meer van. Maar ik heb dan ook het gevoel dat Hamilton misschien wel gewoon een spelletje speelt op dat moment. En ook probeert zijn tegenstanders te beïnvloeden door mede te delen. Volgens mij gaat het minder hard regenen of is het zelfs gestopt. Want ja. Nee, dat niet. Want als wij dat horen, dan is het ook vaak al een minuut of anderhalf oud. Hè? Dus dat is ook. Dus dat is dan nog van eerder. Maar het leek ook het allemaal. Als Hamilton iets roept door die boordradio. Ja, dat is van vroeger. Dat wordt eerst. Maar wordt dat, horen al die rijders dat? Ik denk dat de teams gewoon wel mensen hebben die alles afluisteren. Ja. Dat. Want je mag ook niet meer gescrambled praten. Dus het enige wat je kan doen is in een andere taal gaan praten en in code praten. Ja. Maar iedereen kan dat gewoon van elkaar afluisteren. Ja. Maar ja, je moet toch zelf de beslissing nemen. En eigenlijk de enige die gewoon op het goede moment de goede beslissing nam, was Max Verstappen. Hè? Ja. En zelfstandig, hè? Zelfstandig. En dat is toch wel heel knap. En dan kun je zeggen, ja, maar die had niks te verliezen. Is misschien ook zo. Die reed natuurlijk op een 7e positie. En die denkt, nou, maar die nam wel de goede beslissing. Want eigenlijk nam Hamilton, die nam hem ook niet. En die was een ronde te laat, hè? Ja, en het team zei, Lewis, het gaat harder regenen. Let op. Want Lewis zei ook van, ja, maar jongens, moeten we echt binnenkomen om banden te halen? En dus zo raar was die beslissing van Norris ook niet. Het vervelende is alleen, als je de pitingang voorbij rijdt, ja, dan moet je leven met je beslissing om niet naar binnen te gaan. Ja. En dan wordt het een hele lange ronde. En dan wordt het ook heel vervelend. Als het dan echt gaat regenen, dan heb je ook een onbestuurbaar ding. Mooie communicatie ook, hè? Dat hij gewoon keihard weigert natuurlijk. Gewoon zegt, nee, doe ik niet. Ja, wat voor jongen is het, Norris? Nee, maar dat is. Ja, maar dat kan ik ook wel toch heel erg zien. Want als je aan het rijden bent en je denkt, ja, maar wat zeuren jullie nou? Ik heb hier gewoon grip. Het regent helemaal niet zo hard. We gaan toch goed. Hij moet 20 seconden per ronde harder rijden en het is nog maar 3 rondjes. Maar als je team zegt wisselen. Ja, maar team was, McLaren was ook niet helemaal duidelijk. Ik vind dat McLaren daar eigenlijk wel een steekje heeft laten vallen. Want die hadden gewoon moeten zeggen, jongen, je komt nu gewoon binnen, punt. Ja, maar ze hebben dat na afloop ook wel toegegeven. Hè? Dat het niet de schuld van Lando Norris is. Dat ook zij niet duidelijk genoeg waren naar hun eigen coureur. Ja, en de communicatie is daar gewoon niet alles helemaal goed gaan of dan meteen fout. Het ging ook harder regenen dan veel mensen dachten. Ja, het ging harder regenen. Russische regenmakers, die hebben daar natuurlijk een vliegtuigje boven laten vliegen. Ja, die hebben dat natuurlijk interessant voor hun race. Nee, ja. Maar en dat is ook het mooie is, we hebben het ook over data gehad met die voetballers. Hier zitten ook mensen op een schermpje te kijken. Ja. Van, komt de regen, wanneer komt... Ja, kijk gewoon omhoog en kijk gewoon wat er uit de lucht dat komt. Dat is ook wat je nu zegt, hè? Dan, ik zat te kijken naar Olaf Mol, die het commentaar gaf. En die zegt dan, bocht 5 tot en met 7. Daar wordt de regen verwacht. Ja. Hoe specifiek kan het zijn? En dat maakt nog niet uit, want als het een klein beetje is, is het ook niet erg. Alleen als een keer met bakken. Nee, maar zo specifiek komt, op die plek. Maar dat is ook moeilijk, weten wij toch ook niet. Vaak kijk je thuis op je plaatselijke buienradar, want je moet even een boodschap doen. En dan gaat het eigenlijk binnen nu en 1 minuut gaat het keihard regenen. Maar het blijkt pas dan over 5 minuten keihard te gaan regenen. En dan is het toch op een gegeven moment, dat is ook het mooie. En hier, het waren allemaal 4 rondjes. Ja. En ik had ook het idee dat als Norris ook was gaan, de pit in was gaan, dat Hamilton dan gewonnen had, denk ik. Want die lagen natuurlijk. Hij had natuurlijk best wel veel voorsprong op Hamilton. Ja, maar het was natuurlijk ook. Kijk, Hamilton die heeft natuurlijk ook een ander belang. Want die moet ook op dat moment reed Max op een 7e positie. Dus die wilde ook gewoon aan de finish komen. Want die dacht al mooi. Hè, levert mij meer verschillende punten op. Ja. Maar als Norris de pit in was gegaan, had hij dan zeker gewonnen? Nee, zeker is niks. Maar dat was de kans wel groot geweest. Ja, maar ik had het. Kijk, Norris, vergeet niet, in de regen was die McLaren in Sochi heel snel, maar ook in Spa heel snel. Reden Lennon dingen helemaal plat. In Monza was ze. Dus dat was niet een ABC'tje geweest. Voordat Hamilton gewonnen had. Ja, het was wel weer ook het is weer. Toch mooi als waarom mooi sport mooi is dit. Ja, maar is dan weer. Verstappen, is die dan instinctief zoveel beter dan? Is omdat hij dus, dat zeg je net, hij maakt als enige zelfstandig de juiste keuze. Is dat dan eigenlijk zijn grote sterke kant? Dat instinctief keuzes kunnen maken in het moment. Ja, en dan zal ik je vertellen, uiteindelijk is het in 2007 was Hamilton, die liet alles over aan het team. He, want die heeft toen het wereldkampioenschap weggegooid in China. Omdat hij zei, jongens, ik moet binnenkomen voor nieuwe banden. En het team zei, nee, joh, gaat prima. En uiteindelijk rijdt hij bij het inrijden van de pits rijdt hij de grindbak in. Omdat het gewoon echt helemaal niet meer ging. Dus daar heeft hij het WK weggegooid. En Hamilton is nu wel op een punt dat hij zegt, ja, maar ho even, jongens, we moeten daar even samen uitkomen. En Norris zit nog op het punt dat hij een beetje eigenwijs is. Maar Verstappen is gewoon de baas. Punt. Ja, toch, want die gaat ook Verstappen tegen teamorders in als het moet. Verstappen toch? Is gewoon de baas. He, als Verstappen zegt, we gaan nu wisselen, wordt er gewoon gewisseld. Punt. Ja, maar dat bedoelde ik dus met die twijfel. Als je op een gegeven moment een bepaalde status hebt, dan ga je twijfel anders behandelen. Want je hebt ook een bagage achterop waarmee je dat voor jezelf kunt uitleggen. En dat gaat allemaal heel snel in het hoofd van zo'n winnaar. Ja. Maar als je geen winnaar bent, dan heb je ook niet het gevoel dat je dat kunt uitleggen naar je team. En het goede van Verstappen is, hè, vind ik dan altijd, hij neemt gewoon de beslissing. En als het uiteindelijk achteraf niet helemaal goed uitpakt, staat ervoor, hè? Dan staat hij er ook voor. Ja, dan zegt hij ook, dat was niet helemaal. En geweldige persoonlijkheid is dat. Ja, en dat vind ik zo sterk. Weet je, hij verstopt zich niet. Hij zegt, zo gaan we het doen. En uiteindelijk is hij wel een beetje de winnaar van gisteren. Hij is ook wel heel goed en zo met bandenkeuzes. Hij zit er altijd bijna vaak. Intuïtief zit hij toch heel goed. Ja, je moet dat opletten dat mensen die roepen dan, ja, je kijkt met een oranje bril en weet ik wat dan. Maar hij is gewoon, het is Hamilton en Verstappen. En dat is het gewoon. En dat is iemand die ja, kun je niet zeggen dat er zich een aantal rijders voor de toekomst heeft aangediend. Ook met een Lando Norris. Want ik hoorde toevallig Dione de Graaf zeggen in onze Formule 1 podcast vanmiddag, dat als je even met je ogen knipperde, dat je het gevoel had dat je terug was in de jaren 80, 90 met McLaren. Ja, maar dat is ook vooraan, heel leuk. Hè? Dat Ferrari, was nu zo. Mercedes. Maar het was natuurlijk weer een rare breder kwalificatie. Dus, en het mooie is, als het een rare kwalificatie is, dan komt Williams in één keer bovendrijven. Dus die hebben dat dan toch op een of andere manier goed voor elkaar. Maar die teams lijken een soort van gereanimeerd. Ja, maar laten we maar even op de volgende wedstrijd kijken of het niet gewoon weer Red Bull en Mercedes is. Want dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Hè? Als het een normaal weekend is. En dan uiteindelijk zijn er nog 7 wedstrijden. Dus het zijn nog, 182 punten als je ze allemaal wint. En het zijn er 2 tussen nummers 1 en 2. Dus er kan nog van alles gebeuren. Maar doe eens een beetje een blik vooruit, Allard. Waar gaat dit naartoe, dit kampioenschap? Want het is nu stuivertje wisselen, 1 en 2 positie. Nee, je moet niet uitvallen. He, dat is wel even een ding. He, en je moet gewoon blijven scoren. En bij Red Bull moeten ze hopen, en ik denk ook dat het gebeurt, dat dadelijk Hamilton nog een keer een motor moet wisselen. En dus ook achteraan moet starten. En wat heel belangrijk is dadelijk, wat gaan die tweede rijders doen? Want je zo'n Perez, ja, alles leuk en aardig, maar die moet wel in de buurt van Verstappen rijden, want anders dan heb je niks aan die man. Of het wordt een WK wielrennen scenario. Nou, wat het is, als je dadelijk, kijk, het is vaak Verstappen, die rijdt dan in de buurt van 2 Mercedes'en. Dat betekent dat als Mercedes één van die 2 mannen vroeg binnenhaalt, dan zou eigenlijk Verstappen moeten counteren. He, maar als je er een Red Bull ook in de buurt hebt, dan kun je zeggen, nou, dan laten we die andere wel even. He, dan nemen we eerst even Perez en dan die andere 2, dat zoeken we dan later wel uit. Dus maar dan moet hij wel in de buurt rijden. En dat is hier de laatste wedstrijd. Maar hoe hard wordt die strijd? Want ze hebben elkaar natuurlijk al een paar keer van de baan afgereden. Dat doen ze nog een keer. Is dat dan ook, in hoeverre heeft de journalistiek daarin een taak om, want ja, het blijft toch een snelheidssport. Je kunt wel elke keer. Het is voor mij nu al een wonder hoe ze vaak uit die auto stappen. Ja, maar dat is het probleem, hè? Ik bedoel, deze dat maar niet. Ja, dat klinkt heel hard en heel raar. Maar om even met Stef's sport het vergelijk te maken. Daar is toch op een of andere rare manier bij al die sprinters, als naar die lijn, is er een respect. En er is er altijd één. Die heeft geen respect. Hè? Zo'n, het is het Bohani, die altijd, hè, die elleboog en dit dat. En die wordt vanzelf door al die anderen een beetje van, ja, nou moet je ophouden, dat regelt zichzelf. En die Formule 1, die auto's zijn ja, heel veilig. En daardoor is er ook een beetje respect verdwenen. Ja. Hè, want als we er samen, ik bedoel, hoe kun je het in je hoofd halen op Silverstone? Door hè, dat die klap die Verstappen daar maakt. Ongelooflijk, hoe die dan gewoon uit en er is niks aan de hand. Die wordt dan even voor de vorm naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt even gekeken of de G-krachten niet te veel. Dat is toch ongelooflijk. Ja, en omdat dat goed afloopt, denken ze, ja, wow, nou, dat. Maar maak jij je zin eens af? Jij wilde een brug slaan naar de journalistiek. Ik ook. Dat was vorig jaar een bericht. Ik weet je, ik provoceer graag. Soms op de krant ook. En dan was er vorig jaar een bericht dat er in Nederland meer ongelukken gebeurd waren op de snelweg vanwege onbesuisd rijden. Dan zeg ik op de redactie van, in hoeverre heeft onbesuisd rijden bij de Formule 1 daarmee te maken? Kan dat een aanzet zijn? Net zoals videogames, bij zo'n spreken, waarin mensen op beestachtige wijze worden vermoord, ook soms als een voorbeeld zijn voor iemand die dat, en die zegt, ik ben geïnspireerd door dat videogame. Zou dit ook niet kunnen dat als mensen gewoon, als zeg maar in de hoogste categorie van het autosport, daar mensen elkaar van de weg afrijden. Hè? De ene keer de ene, dan de andere keer neemt de ander wraak, om het zomaar even simpel uit te drukken. Dat inspirerend tussen aanstekens werkt voor de mensen op de snelweg. Dat denk ik niet. Maar wat ik wel denk, is als jij morgen alle wielrenners elleboogpads geeft en kniebeschermers, en dat ze als ze met 80 per uur op een lijn afrijden en onderuit gaan, opstappen en denken, zo, dat was een klap. Dan is er ook minder respect onderling. Ja. Dan denken ze ook, jongens, ik doe wel een beetje, oh, dat hek, ja, jammer, het stond net in de weg. Hè? En, ja, dat is een beetje gebeurd. Dat is het verweer geweest met de helm invoer natuurlijk. Er zijn toen jongens geweest die hebben gezegd, nu is het respect weg. Want toen we allemaal geen helm op hadden, toen beseften we dat het dodelijk af kon lopen. Nu hebben we een helm en nu is het Wild Westen is aangebroken. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want er was een vrouw, en dan moet ik eigenlijk naar jou kijken, op Radio 1 een keertje 's ochtends. En die had het dus, die wilde dus niet dat de Formule 1 naar Zandvoort kwam. En die kwam met een heel bijzonder verweer. Die zei namelijk, Formule 1 spoort aan tot hard rijden. Terwijl we hier met z'n allen in Nederland toch juist proberen om gewoon überhaupt niet meer hard te rijden. Dus god ja, die journalistieke taak, je moet het inderdaad niet gaan verheerlijken, denk ik. Nou ja, er wordt nu gezegd, kijk, er zijn maar een paar punten verschil. Dus die laatste 7 races, die worden heroïs. Het is bijna nooit zo spannend geweest. Zit nu ook nog een keer een Nederlander bij die 2? Ja, en 2 verschillende teams. 2 verschillende teams, 2 verschillende types. Ja. Wij spreken de held en de anti-held bijna. Nou ja, die gaan... Diezelfde vrouw zei over het heldendom en spot. Het was tijdens de Olympische Spelen. Die zei, helden, dat gaat over je leven in de weegschaal leggen... Tuurlijk. Om hetgeen van anderen te weten. Dus dat, daar ligt denk ik... Het zijn geen helden. Dat is verkeerde. Het zijn geen helden inderdaad. Nee. Het is niet heroïs, het moet sportief blijven. En het moet dus binnen de regels van wat mag. Nee, ja, maar het moet ook sportief blijven. En ik vind, er moet ook respect zijn. Hè? Alleen, en ik denk, als ze dadelijk nog twee keer samen eraf gaan... dan denken ze de derde keer van... misschien moeten we toch eens even dit anders oplossen met z'n tweeën. Ja, maar... En dan gaat het vanzelf weer goed. Fairplay. Het moet moet je Silverstone moet je schrijven? Kijk, Silverstone heb je natuurlijk heel gauw... dat hebben wij thuis ook, want ik heb er niet zoveel verstand van... maar mijn zoon wel en mijn vrouw ook nog iets meer dan ik, denk ik. Die kiezen dan partij. De ene kiest partij voor Verstappen, die was fout. En de ander zegt, Hamilton was fout. Zij vonden natuurlijk allemaal dat Hamilton daar fout was. Hè? Ik zat er een beetje tussenin. Ik vond dat Verstappen ook wel een beetje schuld had. Maar als wij allemaal, we kunnen misschien ook zeggen... ja, maar misschien is het wel totaal onverantwoord... hoe jullie hier met elkaar omgaan. In een bocht waar men zegt, daar kun je eigenlijk helemaal niet inhalen... om dat daar toch te gaan proberen. Ja, dat en dat de ander dan de zaak dichtgooit. Maar dat is ook exact waarom ik zeg... van als je daar een schuldige aan zou moeten wijzen... dan moet je Hamilton aanwijzen, want die had er tussenuit kunnen gaan. Hè? En Verstappen daar. Maar goed, dat is... Dat ongeluk gebeurt en dat zal misschien nog een keer gebeuren. Hè? Ik bedoel, in Italië was het een beetje klunzig hoe dat allemaal ging. Maar dat was uiteindelijk ook Hamilton die niet opgaf. En het eind van het liedje is, als twee rijders niet opgeven... en hetzelfde stukje asfalt willen gebruiken, dan rijden ze tegen elkaar aan. Ja. Zo simpel is dat. Ik vind het wel ingewikkeld hoor, Willem. Want, ja, ik heb zeker zeker ook als ik kijk naar de geschiedenis van de Volkskrant... jullie hebben heel lang geen boksen in de krant gehad. En ook geen Formule 1. Als je kijkt naar een bokspartij, zorgt dat er dan voor dat mensen elkaar op straat ook gaan slaan? Nee, maar wij hebben jarenlang niet over boksen. Ik weet niet waarom, het was voor mijn tijd. Maar wij schreven niet over boksen en wij schreven ook niet over Formule 1. Maar, en nu ben je blij dat het nu wel gebeurt? Ja, ik vind nu dat we... Dat is hetzelfde als... Maar los van Verstappen? Nou ja, goed, ik vind het zelf niet zo buitengewoon interessant. Maar omdat ik gewoon die sport niet zo leuk vind. Maar ik vind het wel leuk soms om te kijken. En Verstappen, ik vind Verstappen wel een fenomeen als sportman. Ja. Dus dat vind ik wel interessant om te volgen. Maar ik vind die races vaak, vind ik gisteren niet. Maar als er geen regen valt of zo. Ik hoop altijd dat het elke keer regent. Want dan ik ben wel eens gekielhaald door de Formule 1 liefhebber. Door te zeggen van ik denk dat 70, misschien wel 80% van die wedstrijden. Die kun je van tevoren uittekenen. Je ziet ook als Verstappen uitvalt in het begin, hè, die is wel eens in het begin uitgevallen dat hij na één bocht al eruit lag, dan zie je ook dat 3/4 van de mensen in Nederland de televisie op een andere kanaal zet. Ja. Ik ben wel benieuwd, heren, even een quoteje voor het archief. Wie eindigt er na 7 races, wie staat er op nummer 1 al uit? Ja, ik denk dat Verstappen wereldkampioen wordt. Verstappen, en Stef? Sluit ik me bij Alat aan. Willem? Ja, ik hoop het in ieder geval. Ik durf dat niet, dat weet ik niet zeker. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden als een Nederlander in deze sport gewoon wereldkampioen. Dat zou natuurlijk wel fantastisch zijn. En dat wij dat mee mogen maken, zo uniek. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Goed, staat gearchiveerd. We hebben nog 5 minuten te gaan. Vrouwenvoetbal. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn begonnen aan de kwalificatie voor het WK voetbal. Onder leiding van een nieuwe bondscoach, Mark Parsons. Dat is een Brit die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Oranje speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Tsjechië. Won vervolgens met 2-0 van IJsland. Willem, jij hebt het vrouwenvoetbal eigenlijk vanaf 2016, 2017, maar al eerder gevolgd. De opkomst daarvan. Boek over geschreven. Dus een trouw volger, zeg maar. En als je dan kijkt nu naar de start van deze nieuwe bondscoach. Als je de parallel trekt met Louis van Gaal. Die begon ook met een gelijkspel. Hoe vind je dat Parsons het heeft gedaan? Nou ja, qua resultaat is IJsland uitwinnen gewoon goed. Ik bedoel, even afgezien van het spel, maar 2-0 winnen van de nummer 16 geloof ik van de wereld uit in IJsland in een stormachtig stadionnetje wat koud is en zo, is gewoon een goede uitslag. Thuis tegen Tsjechië 1-1 is gewoon slecht. Ja. Dus door die 1-1 tegen Tsjechië, die als eerste was, kwamen ze meteen wel onder druk. Want als je die tweede wedstrijd ook niet gewonnen had, had je wel een probleem gehad. Ja, ik ga ervan uit dat ze toch wel redelijk fluitend... misschien een beetje fluitend tussen de tanden... maar dat ze wel redelijk fluitend deze kwalificatie gaan winnen. Is deze man niet te benijden? Want hij volgt Wiegman op, die Europees kampioen en vice wereldkampioen. Het is een geweldige baan. Ja. Ik vind dat hij wel te benijden is. Ik bedoel, als jij bondscoach mag worden van een van de beste ploegen van de wereld, dan ben je altijd te benijden als je het leuk vindt om trainer te zijn. Dus hij heeft geweldig materiaal. Alleen de vraag is een beetje van, ik heb als twijfels, heb ik ook met Wiegman wel eens over gehad, en zij was dat wel deels met mij eens, ja, dat de doorstroming niet heel snel gaat. Ze hebben elk jaar schrijven we stukjes over zoveel vrouwen zijn er weer bijgekomen met voetbal. De KNVB heeft zijn groei bijna volledig te danken aan vrouwen. Maar sinds 2017 hebben we weinig nieuwe namen in het elftal is nog grotendeels hetzelfde. Op een paar verdedigers bij spreken na, maar het gaat natuurlijk om Dat je spelers krijgt die echt het verschil kunnen maken. Dat je de nieuwe Danielle van der Don krijgt. Dat je de nieuwe Lieke Martens krijgt. En daar zit echt nog een heel groot verschil tussen Lieke Martens en degene achter Lieke Martens. En denk je dan dat hij de aangewezen persoon is, of is dat nog te vroeg om te beoordelen? Nou ja, dat is natuurlijk deels niet aan hem. Want hij traint dat nationaal team. En hij is deels afhankelijk van wat er in de districten gebeurt met de opleiding van talent. Ja. En je kunt wel. Kijk, het is belangrijk. Het belangrijkste is gewoon dat meiden gewoon bij jongens blijven voetballen. En dat ze. Kijk, nu zie je, omdat er zoveel meiden gaan voetballen, zie je ook heel veel meiden die nu samen gaan voetballen. En ja, er is gewoon door de jaren heen gebleken dat bijna alle vrouwen die nu international zijn, die hebben tot een 17e, 18e in jongensteams gevoetbald. Omdat ze daar meer weerstand krijgen. Omdat ze daar. En dat blijft belangrijk. Allard, heb je iets met vrouwenvoetbal? Ja, toevallig, ik heb ooit mijn. ik verbrijzelde ooit mijn pols. En toen zat ik bij de fysiotherapeut in Haarlem. En er was een, volgens mij liep stage. Een vrouwtje. En die was bezig met mijn pols. En we zaten een beetje te praten. En ik zeg, maar ja, ik voetbal, zegt ze. Ik zeg, oh, wat leuk. Gaat het een beetje goed? Ja, ik ben keeper van het Nederlands elftal. Ik zeg, oh, nou, dat gaat dus heel goed. Dan ga je Loes Geurts een beetje volgen en kijken. En dan denk je, wat zijn het eigenlijk voor meiden? En dan, ik moet zeggen, ik blijf er niet voor thuis, maar ik kijk er af en toe wel naar. En ik moet ook zeggen, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ik hou wel van vrouwenvoetbal, ja. Nou, Stef? Nee, ik kijk ook. Ik heb in 2017 met heel veel plezier de finale gekeken bovenop een berg met Steven Kruiswijk. We waren op trainingskamp. Ik volg dat ook wel een beetje. Ik begreep ook dat de bondscoach al met 40 of 42 speelsters, geloof ik, gesproken had. Ja, ja. Nog voordat hij voor de eerste keer echt aan de slag moest. Dus hij heeft 33 uur gesprekken gevoerd. Ja, het is wel een heel open persoonlijkheid. En die er alles wil in investeren. Hij heeft nu nog een beetje die duo-job met Amerika. Ja, maar hij traint nog een club in Amerika tot november. Het is wel volgens mij uiteindelijk wel een goede kandidaat. Alleen het blijft een zaak om die doorstroming, om dat in orde te krijgen. En dat talent moet gewoon in het Nederlands elftal komen. Maar als je zoveel kwaliteit hebt, Stef, dan is het doorstroming misschien ook heel moeilijk. Nou ja, dan kom ik eigenlijk terug op waar we het begin van de uitzending natuurlijk hadden. Jij zegt hij is zeker te benijden, want hij heeft misschien wel de beste speelsters tot zijn beschikking. Het lijkt me dus heel moeilijk om daar dus nog iets beters van te maken. Ja, terwijl als je in een team komt wat je echt nog kunt kneden. Dat heeft hij niet, denk ik. Hij kan niet heel veel misdaan. Nou, het is wel zijn opdracht ook voor, niet zozeer volgend jaar. Met het EK kun je nog met deze ploeg wel doen, denk ik. Maar uiteindelijk richting het WK van 2023 en de Spelen van 2024... om die selectie te gaan verversen. Ja, en qua spel kan er volgens mij nog wel. Want het spel was toch op het EK in 2017 veel leuker dan op het WK 2019. Dat kwam ook, Wiegman zal dan altijd zeggen, ja, dat kwam ook omdat de tegenstanders zwaarder waren. Dat is ook al deels zo. Ja. Maar het spel was in 2019 niet echt bijzonder, vond ik. Nee. En dat was tijdens dus de afgelopen Olympische Spelen ook het geval. Ook niet zo. Dus in het spel kan er heel veel verbeteren. Maar goed, iemand die in zijn eentje in 33 uur 42 mensen kan spreken, die moet ze informateur maken. Ja. Dat was lang gebeurd. Had hij er best bij kunnen doen, dit. Weet je wat die vrouwen, wat ik wel leuk vind van die vrouwen, ze zeuren zoveel minder op het veld. Ja, maar dat gaat wel minder worden. Tenminste, dat meer worden. Dat zou wel jammer zijn. Want ik vind dat gewoon wel. Dat vonden wij allemaal in het begin, maar als er meer geld, meer belangen bij komen, gaat dat ook allemaal spelen. Wiegman zei ook al, er is al jaloezie in die ploeg gekomen. Ja. Want Martens, die verdient een half miljoen. En de ander die verdient 3000 euro. Ja, Allard zou zeggen, hou dat respect vast. Ja. Goed zo. Respect is, daar begint alles mee. Hè? Goed, heren. Brengt ons aan het eind van deze uitzending. Mogen jullie hartelijk danken, Arnoud Kalf, Stef Clement en Willem Vissers, voor jullie bijdrage aan dit legendarische. Rij veilig naar huis en niet te hard, Willem. Ik ga nu heel hard rijden. Je mag nu boven de 130, dus ik ga scheuren, man. Goed. Morgenavond zijn we er weer langs de lijnen omstreken vanaf 6:30 al. In verband met de Champions League, Ajax, Beziektas en zometeen op deze zender Het Oog. Met Mieke van der Wij. Veel plezier daarbij. Fijne avond.